na faradhi kubwa ambayo Allah subhana ameifaradhisha kwetu sisi waja wake baada ya tauhid ni iqamatu salawati al-khams, ni kusimamisha sala tano. Kusimamisha sala tano bi awqatiha, wakuzingatia na kuchunga wakati wake. Wa shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa nawaqidhiha. Kuisimamisha sala tano kwa kuchunga nguzo zake na wajibati zake na sharti zake na vitanguzi vyake. Jambo hili ni katika wajibati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziwajibisha kwetu sisi, na hii ndiyo kubwa katika faraidh alizozifaradhisha Allah jalla wa ala kwetu sisi. Baada ya kusimamisha tauhid, kinachofuata ni kusimamisha sala tano. Hii inaonyesha umuhimu wa ibada hii ya sala. Fahiya imadu din wa akadu arkani al-islami al-khams ba'da ash-shahadatayn. Ibada ya sala, fardhu ya sala, ni nguzo kubwa katika dini na ni nguzo madhubuti katika nguzo tano za Uislamu. Baada ya shahada mbili inafuatia nguzo hii ya sala, kama bayana dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. متوم صلى الله عليه وسلم أزنقمزية وإسلام نمنا أوليبوجين وقمرب متان أكسام وإسلام أمجين وجيان قسطان. Nguzo ya kwanza ni shahada mbili. Baada ya shahada mbili akafuatia kutaja nguzo hii tunayoizungumzia leo, wa iqami salah, kusimamisha sala. Ibadallah, i'lamu anna salata hiya alfariqatu baina almuslimi walkafir. Yapaswa pia waislamu mfahamu ya kwamba sala tano ndiyo kitenganishi kati ya muislamu na kafiri, kitu ambacho kinamtofautisha muislamu na asiyekuwa muislamu ni sala. كما خرج ذلك الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. متوم صلى الله عليه وسلم أسيما تفوتي أمباء كبين يتي تفوتي يتسيسي وإسلام نوسيكو وإسلام نصالة. بس ييوت أتكي وتصالة أكاتك اسمميش صلتان فقد كفر. بلا شك متهويو أتكو مكفور. Yoyote atakayeacha kusimamisha sala tano atakuwa amekufuru. Na zimekuja hadithi nyinginezo kusisitiza umuhimu wa kusimamisha sala tano na madhara ya mwenye kuacha kusimamisha sala tano, zikibainisha kwamba mtu huyu anakuwa amekufuru. Wasahihu min qawli ahli al-ilm, na kauli sahihi katika moja ya kauli mbili za ulama wanasema ya kwamba man taraka as-salah faqad kafar, mwenye kuiacha sala atakuwa amekufuru. Sawaan jahidan biwujubiha am la, sawasawa mtu huyo ameacha kusali sala tano kwa sababu anapinga kwamba sala sio wajibu, au akaacha kusimamisha sala tano hali ya kuwa anaitakidi ya kwamba sala tano ni wajibu, lakini akaacha kuzisimamisha. Faqad kafar, mtu huyo anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man tarakaha jahidan liwujubiha faqad kafara bi ijma'il ulama, amma yule ambaye ataacha kusimamisha sala tano hali ya kuwa anapinga kwamba sio wajib, huyu kwa ijma' ya ulama bila khilaf anakuwa mkafiri. Idhan ndugu katika imani, tujitahidi sana kusimamisha sala tano kwa wakati wake, na tuzisali kama alivyotufundisha Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia tuamrishe ndugu zetu na jamaa zetu waweze kusimamisha ibada hii adhima, kwa sababu kuna fadhila kubwa katika kuisimamisha ibada ya sala. Katika fadhila hizo, moja ni hizi ambazo tumezitaja, lakini pia minha katika fadhila za kusimamisha ibada ya sala, annaha awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, kwamba ibada ya sala ndio jambo la kwanza ambalo mwanadamu hasatan muislamu atahesabiwa kwalo katika matendo yake siku ya kiyama, kabla ya amali zingine zote kitakachoangaliwa ni ibada ya sala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi يوم القيامة الصلاة, jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa kwalo siku ya kiyama katika matendo yake ni sala. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, mja huyo itakapotazama sala yake iwapo itatengenea, iwapo sala yake itakamilika ikawa na uzito katika mzani wake, basi matendo mengine yote yatasalimika na yatakamilika katika uzani. Na iwapo ibada ya sala haitategemea, haitakuwa na nguvu na uzito katika mzani, itakapokuwa sala yake imeharibika, basi matendo yake mengine yote yatakuwa ni yenye kuharibika. Imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithu alladhi kharrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa ghayruhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah, hakika jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya kiyama katika matendo yake ni sala. Fa in saluhat, iwapo sala yake itatengenea ikakamilika, faqad aflaha wa anjah, mtu huyo atakuwa amefaulu na ameokoka kutokamana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, na iwapo ibada ya sala itaharibika, haitakuwa na uzito wowote katika mzani wake. Faqad khaba wa khasira, mtu huyo atakuwa amekwenda potuku na atakuwa amekula hasara kubwa isiyokuwa na mfano. Fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala ar-rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa min farid min al-farida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema, iwapo mja sala yake ya fardhi itakuwa na kasoro, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, hebu mtazameni mja wangu huyo, kama alikuwa na sala za sunna alizozisali, zichukueni zile ambazo zilizokamilika, mjazilize sehemu ambayo ina mapungufu katika faradhi yake. Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha malaika, baada ya kuipima sala yako ya fardhi ikaonekana ina mapungufu makubwa, Allah atawatuma malaika waangalie sala zako za sunna. Na hadithi hii inaonyesha umuhimu wa sala za sunna, walakinna akthara an-nasi ghafilun, lakini wengi katika watu wameghafilika na sala za sunna. Allah atawaambia angalieni kama na sala za sunna alizozisali, zikueni zile zilizokamilika, mjaze sehemu ya fardhi iliyopatikana mapengo. Wakana sairu amalihi ala dhalika, na matendo yake mengine yote yatakwenda kwa sunna hii, yatakwenda kwa mpango huu. Inapimwa fardhi, ikionekana fardhi haijakamilika, inachukuliwa sunna, kwa sababu kila fardhi imewekewa sunna. Kwa zile sunna zitakuja kujaza sehemu ambayo iko wazi katika fardhi yako. Hii ni riwaya moja. Riwaya nyingine akasema Mtume alayhi salam, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, iwapo sala yake itatengenea ikakamilika, basi matendo yake yote yatakamilika. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, na iwapo sala yake haitakamilika, basi matendo yake yote hayataweza kukamilika. Kama hutaweza kuswali sala za fardhi na sunna kwa ukamilifu wake, zikapokelewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamu ya kwamba hutaweza kufanya ibada ya aina yoyote ikakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah jalla wa ala atujalie katika waja wema, min alladhina istami'una alqawla fattabi'una ahsana. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al'azim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين، أما بعد. دوك الكيمان، وحقيقة lazima tufahamu fadhila na nafasi na umuhimu wa ibada ya sala. Tuhakikishe tunaisimamisha vyema sala hii kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha kwa kusema, wa aqimus salata, nasimamisheni sala. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yufidu alwujuba, na amri hii ina maana ya ulazima, kwamba lazima kila mukallaf ayuqima as-salah, asimamishe sala dhukura wa inasa, wake kwa waume. Maala asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, ni waislamu wangapi ambao wamepuuzia ibada ya sala, hawana mpango na sala, illa qalila, isipokuwa wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Ni waislamu wangapi hawana habari na sala. Adhana yasomwa kana kwamba wanasikiliza muziki, hawana habari. Na wengine wanasema adhana yawafanyia fujo, hawana mpango na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hasara kubwa ambayo wameipata wengi katika Waislamu, na Allah atuepushe na hasara hiyo. Lakini pia katika fadhila za kusimamisha sala, anna man hafadha alaiha, ni kwamba mwenye kusimamisha sala akazihifadhi sala tano, kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasrihi wa kanat lahu najatan yawm alqiyam. Katika fadhila ya kusimamisha sala tano, mtu mwenye kuzihifadhi sana zitakuwa kwake yeye ni nuru. Mtu huyo atakuwa na nuru katika moyo wake, moyo wake utakuwa na nuru kwa sababu ya kusimamisha sala, na uso wake utakuwa na nuru kwa sababu ya kusimamisha sala tano. Wa kaburihi, na kaburini kwake atakapozikwa atakuwa na nuru kwa sababu ya kusimamisha sala. Bimaana kinyume chake hatakuwa na nuru. Asiyesali hana nuru katika moyo wake, uso wake hauna nuru, kaburini kwake hakutakuwa na nuru, ataishi maisha ya dhulma. Ya'udhu billah. Wa kanat lahu najatan yawm alqiyama, na sala hiyo aliyoisimamisha ipasavyo siku ya kiyama itakuwa kwake yeye ni ngao, itakuwa ni kinga kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Itamkinga mtu asiadhibiwe na Allah. Kinyume chake, yeyote asiyesali, yeyote asiyesimamisha sala tano, afahamu ya kwamba vyovyote atakavyofanya, aende haji, afunge Ramadhani, atowe zaka, afanye kadha wa kadha wa kadha, lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah. Lakini madam hajasali, madam hajasali mtu huyo hatopata kinga ya kumziwia asiadhibiwe na Allah siku ya kiyama, kwa sababu kinga ni ibada ya sala pekee. Na ikikosekana ibada ya sala, hakuna ibada nyingine itakayokuja kusimama mahali pake abada. Kharaja al-Imam Ahmad wa ghayruhu بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. متوم صلى الله عليه وسلم أسيمك حديثه عظيمة سكلين زنقب مسلام حديثه كيشا وكيف نيره نأتفكاي كوانزا منيوي كيشا وفكشية فاميليايا. Wale ambao hawataki kusali sala tano, Mtume alayhi salamu anasema: man hafadha alaiha, mwenye kuzihifadhi sala tano, kanat lahu nuran, zitakuwa kwake yeye nuru, wa burhanan, na hujja, wa najatan, na kinga, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Sala ndio kinga na ndio hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtetezi wako ili usikumbane na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni khamsu salawat, ni sala tano. Kisha akasema alayhi salam: wa man lam yuhafidhu alayha, na yeyote asiyesali sala tano, lam yakun lahu nuru, mtu huyo hatakuwa na nuru siku ya kiyama, wala burhanun, wala hatakuwa na hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala najatun, wala hatakuwa na kinga ya kumkinga yeye asiingie katika moto wa jahannam. Haya ni madhara ya mtu mwenye kuacha kusimamisha sala tano. Atayakosa mambo haya ambayo ndio salama ya maisha haya ya dunia na maisha ya akhera mbele ya Allah jalla wa ala. Na si hivyo tu, bali mtume akaendelea kusema madhara ya mtu huyo asiyesali sala tano, au madhara ya mwenye kuswali sali, anasali leo kesho anaacha, anasali Ijumaa mpaka Ijumaa, asali Ramadhani mpaka Ramadhani. Yaani hapa tunaongea hutuba hii, kuna watu humu ndani leo hii Ijumaa ndio wameingia msikitini, hawana habari na sala zingine, wao wanaingia misikitini siku ya Ijumaa. Fahamu ya kwamba sala ya namna hii haitakufaa na haitakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Mtume akamalizia hadithi kwa kusema wa kana yawma al-qiyam, na katika lafzi nyingine akasema wa hushira yawma al-qiyam, na atafufuliwa siku ya kiyama mtu huyo asiyesali ma qaruna, akiwa pamoja na Qarun, wa fir'auna na fir'aun, wa hamana na hamana, wa ubay ibn khalaf na ubay ibn khalaf. Hawa ni watu wabaya ambao walikuwa na kibri, wakamfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya Allah kuwajalia dunia. Ulama wakafanya tafsiri ya kipande hiki wakasema ya kwamba yeyote Muislamu atakayeshughulishwa kunako ibada ya sala akaacha kusimamisha sala tano kwa sababu ya mali yake, akiangalia juu chini, kuliani, kushotoni, nyuma, mbele, anaona mali yake imemzunguka, anaona hana haja, yeye amezungukwa na mali yake. Yoyote atakayeghurika na mali yake akaacha kusimamisha sala tano atafufuliwa pamoja na Qarun, ambaye Qarun alipewa mali nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala, fastakbara, akawa jeuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaona Allah si chochote na si lolote. Kwa yeyote atakayeghurika akaacha kuswali kwa sababu ya mali atafufuliwa akiwa na Qarun, na yeyote atakayeshughulishwa akaacha kusimamisha sala tano kwa sababu ya utawala, imma kwa sababu yeye ni rais au kwa sababu yeye ni mfalme wa nchi, hushra ma fir'auna, mtu huyo atafufuliwa siku ya kiyama akiwa na Fir'aun la'natullahi alayhi. Na mtu yoyote atakayeshughulishwa akaacha kusimamisha sala tano kwa sababu ya wadhifa wa waziri, waziri mkuu, naibu waziri, waziri wa ardhi, waziri wa elimu, waziri wa ila akhiri, yoyote ambaye ule wadhifa wa waziri ukamshughulisha hali ya kuwa ni Muislamu akaacha kuswali sala tano, atafufuliwa akiwa na Hamana, ambaye Hamana alikuwa ni waziri wa Firauni, naye kwa cheo cha waziri akatakabbar, akaona kwamba hana haja yoyote ya kuregea kwa Mola wake. Hiyo ikawa ni sababu ya yeye kuwa na kibri. Kwa mtu huyo atafufuliwa pamoja na Hamana. Na mtu yoyote atakayeshughulika akaacha kusimamisha sala tano kwa sababu ya biashara, China, Dubai, Japani, wapi, Tanzania, akwenda kufata biashara, sawa sawa ni mfanya biashara ndogo ndogo au ni mfanya biashara mkubwa, yoyote ambaye atashughulishwa na biashara zake, hawa watu wote wa sokoni ambao wengi wanashughulishwa na biashara zao, kuuza, kununua, hiyo ikawa ni sababu wao kuacha kusimamisha sala tano. Siku ya kiyama mtu huyo atafufuliwa akiwa na Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa washirikina pale Makka, na kwa sababu ya biashara yake anavyoiona inakwenda mbio kwa kasi na kuingizia vizuri kipato, akatakabari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hawa ni watu wanne ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaongea maneno haya kwa kutahadharisha na kubainisha ubaya wa kuacha kusimamisha sala tano, na kwamba yeyote atakayekufa hali ya kuwa hasimamishi sala tano atafufuliwa na hao watu wanne, Allah atuepushe nao. Mwisho kabisa, ndugu katika imani, tujitahidi sana sisi wenyewe tusimamishe sala zetu, lakini pia tuhakikishe wake zetu wanasali na watoto wetu wanasali, wafanyakazi wetu wanasali, na watu wengine walio chini yetu wanasali. Tuwaamrishe, na ikiwezekana pale ambapo takapoonekana hawastaki kusimamisha sala tano, basi tuwachukulie hatua za kisheria, na hatua hizi za kisheria zitakuja kubainishwa katika hutuba zijazo insha Allahu taala, kwamba nini wewe kama baba wa nyumba ufanye iwapo mke wako hasali, iwapo mwanao hasali. Je, utaishi naye vipi? Sheria inakuelekeza ufanye vipi? Biidhnillahi alkarim, litakuja kubainishwa hilo insha Allahu taala. Na tumuombe Allah atuepushe na sifa ya kuwa kama wawakilishi. Wako baadhi ya Waislamu wanasali kama wawakilishi, yani kama vile wabunge wanapowakilisha majimbo yao, basi na yeye baba wa nyumba anasali kama kuiwakilisha familia yake, yani ndani ya nyumba yuwaswali peke yake na hana kauli yoyote. Sasa wewe unawakilisha hao, ibada ya sala haina kuwakilishana. Kullu, kila mmoja atakiwa simamishe sala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.